कृष्ण कृष्ण नमस्कार। ओंकार कृष्णा के साथ प्रार्थना करेंगे। संस्थापनार्थाय संभवामि युगे वचने दिव्यम् एवं योगेति कल्पतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन पितराग भय क्रोध मन्मया मामुखासिता बहो ज्ञान तपसा भूता मत्वा महापिता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तदेव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वशः काक्षन्तर्मणां सिद्धिं यजन्तमिह देवता शीघ्रं मीमांसे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् कर्मामि तस्य आश्रम व्यवस्था के ऊपर भी कर आश्रम चार हैं और वर्ण भी चार हैं। चार आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य व्यवस्था तो आप सबको मालूम है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करनी है, लेकिन वो फिर कभी एप्रोप्रिएट टाइम में डू इट, सो आई विल नॉट स्पेंड टाइम ऑन दैट, दैट्स व्हाई आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू। वर्ण व्यवस्था के ऊपर फोकस करते हैं कि समाज में सोशल हार्मनी बनाए रखने के लिए वर्ण व्यवस्था की जरूरत है और इसलिए प्रश्न यहाँ कर रहे हैं कि ठाकुर वर्ण मया सृष्टम, वह उसकी वर्ण व्यवस्था बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी परमात्मा ले रहे हैं। क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जैसे हमने देखा, तो ये जो डिवीजन है ये डिवीजन के बेस क्या है, हाउ इट इज डन, तो ये डिवीजन जो है वो हम तीन एंगल से देखेंगे। एक तो वर्ण गुण रदर और कर्म, ये वर्ण भगवान ने बनाया गुण कर्म विभाग सर, सो गुणों के हिसाब से मैंने बनाया है, कर्म के हिसाब से बनाए हैं, और एक और फैक्टर हम ऐड करेंगे फॉर टुडेज रिलेवेंस, वो है जाति बेस। क्योंकि कृष्ण ने जब ये भगवद गीता सुनाई थी अर्जुन को तभी ये जातिवाद अस्तित्व में नहीं था, लेकिन अभी क्योंकि है तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो पहला है गुणत्रय विभाग, गुण यानी स्वभाव कैरेक्टर पर्सनालिटी क्या, और इस कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से हमें गुण ब्राह्मण मिलता है, गुण क्षत्रिय मिलता है, गुण वैश्य मिलता है, गुण शूद्र मिलता है, यानी गुणों से स्वभाव से ऐसा होता है। दूसरा क्लासिफिकेशन है मेरी एक्टिविटी माय प्रोफेशन, कि मैं क्या हूँ क्या करता हूँ, यानी कर्म, तो कर्म के हिसाब से भी कर्म ब्राह्मण कर्म क्षत्रिय कर्म वैश्य और कर्म शूद्र भी बनता है। और तीसरा एंगल जैसे मैंने आपको बताया कि जाति ब्राह्मण जाति क्षत्रिय जाति वैश्य जाति शूद्र भी हो सकता है। तो पहले गुण वाले लेते हैं, गुण ब्राह्मण, अभी गुण क्या है, तीन गुण है सत्व रज और तम, तो जिसमें सत्व ज्यादा प्रीडोमिनेंट है वह गुण ब्राह्मण है, रजोगुण उसमें थोड़ा बहुत होगा और तम नहीं बहुत होगा, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट होगा। दोबारा जसोरी कैप्चुलेट और माइंड, सत्व यानी ब्रह्म के साथ जुड़े रहने की वृत्ति यानी सात्विकता जिसको कहते हैं, the person who is in always in a balanced state of mind, meditative state of mind, जिसका मन शांत है और जो हमेशा एक प्रकार की समाधिस्थ दशा में जो रहता है, एक्चुअली समाधि नहीं है लेकिन उनकी हमेशा दशा समाधिस्थ है, वदनम प्रसाद सदनम, यानी कि जिनके चेहरे के ऊपर हमेशा प्रसाद यानी खुशी दिखाई देती है, person who is always in a state of bliss, ये सात्विक व्यक्ति है। रजस यानी एक्शन, जो आदमी दौड़ता फिरता है, वर्कहोलिक्स इन टुडेस टर्मिनोलॉजी, दौड़ना ही है, ये रजस का ये है, और तम का इससे बिल्कुल उल्टा पड़े रहना आलसी, तो ये तीन मेन गुण है कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये इरिस्पेक्टिव वेयर यू आर बोर्न, भारत में है या अमेरिका में है या रशिया में चाइना में कहीं भी है, ये तीन गुणों के हिसाब से आप ये चार कैटेगराइज कर सकते हो। तो सत्व प्रधान ये जो तीन गुण है, ये तीन गुण के डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक्स गुणत्रय विभाग करके एक पूरा अध्याय भगवान ने भगवद गीता में डिवोट किया है, 14th chapter 14th अध्याय जो है गुणत्रय विभाग, उसमें सत्व रज और तम तीनों के ऊपर बहुत लंबी उन्होंने फेरिस दिए कॉमेंट्री करिए, तभी हम वहाँ आएंगे तभी उसके बारे में चर्चा करेंगे, तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, सत्व गुण कैसा होता है, रजोगुण कैसा होता है, तमोगुण लेकिन इक्यू लेवल भी जिनका ज्यादा है उसको हम ब्राह्मण की कैटेगरी में डालेंगे। दूसरा है रजोगुण प्रधान जो हाइपर एक्टिव है, उसके पास सत्वगुण भी है काफी अच्छी मात्रा में है और तमोगुण थोड़ा है। ओके, लेट अस ट्राई टू क्लासिफाई लाइक दिस, सत्व इज एस, रजोगुण इज आर और तमोगुण इज टी, बराबर। तो एस आर जीरो ऑलमोस्ट इज ब्राह्मण, सत्व जिसमें है एस आर टी, तो टी इज ऑलमोस्ट निगलिजिबल जीरो, सो टी टेंड्स टुवर्ड्स जीरो, सो प्रीडोमिनेंटली सत्व है यानी कि 90 सत्व है, 10 रज है और जीरो तम है या तो वन या टू तम है, तम होना चाहिए तब जीरो से काम नहीं चलेगा, नहीं तो रात को सोएगा नहीं, तब वो गुण नहीं है तो कितना भी वो सात्विक हो बट ये उसकी शरीर को आराम तो मिला ही मिला है, इसलिए तमोगुण को भले हम उसके हम बचना करें उसको कितना भी क्रिटिसाइज करें लेकिन कभी कभी तमोगुण जरूरी है, और रास्ते पर गाड़ी चलाते हो बराबर तो गाड़ी रजोगुण में चलती है बराबर एक्शन, लेकिन सामने कोई बीच में रिक्शा वाला आ गया तो आपको ब्रेक लगाने में तमोगुण की जरूरत पड़ती है वहां, सो डोंट थिंक दैट तमोगुण इज टोटल यूजलेस, उसकी भी जरूरत है। तो लेकिन ब्राह्मण में तमोगुण बेसिकली बेयर मिनिमम जितनी उसकी जरूरत है उतना ही वो तमोगुण है, बाकी सत्व है और थोड़ा रज है, तो एस आर टी ब्राह्मण। नाउ दूसरा जो है वो रजोगुण है, रजोगुण में यानी जो क्षत्रिय जिसको हम कहते हैं कि जिसको एक्शन है वैलर है, तो उसमें रजोगुण की मात्रा ज्यादा है, सत्वगुण की मात्रा कम है लेकिन सत्व है उसमें और थोड़ा सा तम जरूरी है, सो वी विल कॉल इट आर एस टी, तो ये आर एस टी जो है वह वैश्य है, सॉरी क्षत्रिय क्षत्रिय। तीसरा जो है जिसमें रजोगुण ज्यादा है सत्व कम है तम ज्यादा है, सो इसको हम बोलेंगे आर टी एस, वो है वैश्य। आर टी एस रज ज्यादा है तम भी काफी मात्रा में है और सत्व कम है, सत्व कम क्यों है वैश्य को आप देखेंगे तो दे आर प्रॉफिट ओरिएंटेड, मारू शू मेरा क्या है यानी दे आर सेल्फिश। जो आर एस टी है जो क्षत्रिय है उनमें सेल्फिशनेस नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय आप देखेंगे तो वो राष्ट्र के लिए अपनी जान देने के लिए की भी तत्पर है, युद्ध के मैदान में जाएंगे तो लड़ते अपने लिए नहीं लड़ते, उनसे उनका कोई फायदा नहीं है, जो तत्पर उनके ठीक है बट अदरवाइज वो अपनी जान भी राष्ट्र के लिए कुर्बान करने के लिए जो तैयार है यानी कि उनमें सेल्फिशनेस नहीं है, सेल्फलेसली काम करते हैं, इसलिए सत्वों की मात्रा ज्यादा है और बीइंग एक्टिव होने की वजह से रज की मात्रा, इसलिए दैट इज आर एस टी। वेयर एज वैश्यों में अपना स्वार्थ है, मैं कितना पैसा कमा लूं कितना धन कमा लूं, तो सेल्फिशनेस होने की वजह से तमोगुण की मात्रा ज्यादा है, इसलिए वैश्यों को हम क्लासिफाई करेंगे आर टी एस, राइट, ये हो गया वैश्य। और चौथे जो है हमारे शूद्र जो टी आर एस, जिनमें तमोगुण की मात्रा ज्यादा है रजोगुण की भी मात्रा है और सत्व बहुत कम है, थोड़ा बहुत सत्व में भी दिखाई देता है क्या, क्योंकि ये जो शूद्र हैं वो भी आपकी सेवा करते हैं तो सेवा का जो भाव उनके मन में है वो सत्वगुणी भाव है, आलसी जरूर है या तो उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है इसलिए एक काम उनको करना पड़ रहा है करते हैं, और ज्यादातर ये तमोगुण की मात्रा ज्यादा होने की वजह से वो दौड़ नहीं सकते हैं, शास्त्रों का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, आईक्यू लेवल उनका कम है, इसकी वजह से दे हैव टू डू द मैनुअल लेबर। तो लेबर तो उनको करना है, इसलिए आर की जरूरत है, और तम इसलिए है कि वो उतने तक सीमित है, यानी कि वो अपने आप को ये वेदों के अभ्यास में या तो ज्ञान प्राप्ति कर प्राप्त करने की दिशा में अपने आप को अग्रसर नहीं करते हैं। तो दैट इज टीआरएस, तमोगुण इज डोमिनेंट। तो ये हुआ गुणों के ऊपर क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं मालूम पड़ता, तमोगुण का एक क्लासिफिकेशन हुआ। दूसरा है कर्मों के ऊपर बनाया गुण कर्म विभाग, गुण के ऊपर से देखा, अभी कर्म के हिसाब से देखते हैं प्रोफेशन। उसमें गुण की कोई अहमियत नहीं है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द गुण, वी आर टॉकिंग ओनली प्योरली द एक्टिविटीज व्हिच दे आर डूइंग, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द कैरेक्टर। ठीक है, तो उसमें कर्म ब्राह्मण हो सकता है, कर्म क्षत्रिय हो सकता है, कर्म वैश्य हो सकता है, कर्म शूद्र हो सकता है। तो पहली जो कैटेगरी है कर्म ब्राह्मण की, वो कौन है? तो जो पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, those who are involved in intellectual process, और आज के मॉडर्न संज्ञा में हम देखें तो जो लोग एजुकेशन के फील्ड में हैं, जो लोग रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट जो हैं, वो सारे कर्म ब्राह्मण हैं, क्योंकि दे आर गिविंग ज्ञान, जो ज्ञान प्रदान करते हैं, वो ज्ञान प्रदान करने वाला जो वर्ग है वह ब्राह्मण है, कर्म ब्राह्मण है। अभी इसमें इंटेलेक्चुअल में पराविद्या और अपराविद्या दोनों आ जाती है। पराविद्या यानी अध्यात्म की विद्या, पर यानी ये संसार के पर, वो पराविद्या है, और अपराविद्या यानी कि ऑल ओवर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी डॉक्टर इंजीनियरिंग वगैरह जो पढ़ाते हैं, वो भी पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर वो भी ज्ञान बांटते हैं, इसलिए वो भी इस वर्ग में आएंगे, कर्म ब्राह्मण के वर्ग में आएंगे। क्या? एंड बेसिकली द थिंक टैंक ऑफ द सोसाइटी, दे आर ऑल ब्राह्मण कर्म या तो कर्म ब्राह्मण। दूसरा है कर्म क्षत्रिय। अभी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अभी सब तो लड़ाई करने तो जाते नहीं है समाज में, बराबर, लेकिन द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चले हैं, अपने पुलिस डिपार्टमेंट है या तो जो भी सरकारी कामकाज करने वाले जो हैं, वो Those who are providing us the infrastructure, क्या डिफेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकारी का, यानी सोशल नीड जो हमारी है, हमारी सोसाइटी समाज अच्छी तरह से सुचारू तरीके से चले, इसके लिए जो प्रावधान करते हैं वो सभी कर्म क्षत्रिय हैं। तीसरा जो है कर्म वैश्य, इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट people who generate wealth, those who do value addition, वो सारे कर्म वैश्य हैं। तो number one is हमारे सारे किसान, क्योंकि मुट्ठी भर अनाज डालते हैं और उसमें से कितना सारा अनाज पकता है, so what they are doing, they are adding value to what they are putting, अपने efforts से वो value addition करते हैं। दूसरा पूरा वर्ग जो manufacturing का जो वर्ग है, those who are manufacturing, they are doing value addition, क्योंकि raw material आते हैं, उसको process करके उसमें से finished product बनाते हैं, तो जो finished product है is much more valuable, value added to that, तो value addition का काम जो भी करते हैं वो सारे वैश्य हैं। All your trading community, 100 रुपये में लिया 110 में बेचा, तो 10 रुपये की value addition हुई ना। So anywhere where you find this value addition, they are all कर्म वैश्य। और चौथी कैटेगरी है इन तीनों को जो मदद रूप बनते हैं, those who provide services, आपके टेलीफोन वाले, पानी वाले, गटर साफ करने वाले, रास्ते जो झाड़ू लगाते हैं, ये निम्न क्लास हो गया, ऊपर का क्लास हमारे आईटी वाले सारे कर्मशूद्र हैं, क्योंकि दे आर ओनली प्रोवाइडिंग सर्विस, तो ना तो वैल्यूएशन करते हैं, इवन आई पुट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन दिस कैटेगरी, डॉक्टर्स आल्सो, यस, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मैं इन लाइटर विन आई टेल देम कि ये आप उल्टी टिक वाले कुछ नहीं करते हैं, उल्टी टिक लगाते हैं, सॉरी देयर इज एनी अपोलॉजी, लेकिन आप लोग कोई वैल्यूएशन करते नहीं है, बना बनाया हुआ, पका पकाया हुआ अकाउंट आपके सामने रखते हैं और आप ये वाउचर दिखा, वो वाउचर दिखा, ये वो दिखा, वो दिखा, उल्टा टिक मारा, ठीक है, सही कर दिए, यानी दे डोंट डू एनी वैल्यूएशन एनीवेयर, सो दे ऑल कम अंडर दिस कर्म शूद्र कैटेगरी, जहां जहां मैन पावर इज रिक्वायर्ड, अनस्किल्ड वर्क इज रिक्वायर्ड, ये सारे शूद्र कर्मी है, सो कर्म ब्राह्मण, कर्म क्षत्रिय, कर्म वैश्य और कर्म शूद्र. Now, let us remember one thing, that a person who is a karma brahman need not be a guna brahman. Guna karma vibhagsha mein ye dekhna hai hame. Jo karma brahman hai, samjho ki koi professor hai. Barabar hai? Lekin wo professor sattvik hona zaruri nahi hai. Wo college mein padhayega. शाम को घर जाते जाते बाहर में जाके दारू पी के घर जाएगा. कर्म ब्राह्मण है लेकिन गुण ब्राह्मण नहीं है. एंड लाइक दैट, कर्म क्षत्रिय है तो गुण क्षत्रिय होना जरूरी नहीं है. अभी कर्म क्षत्रिय है लेकिन गुण ब्राह्मण हो सकता है. कर्म से वो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता है, बराबर है, लेकिन बहुत अच्छा आदमी, सीधा साधा आदमी, पूजा पाठ करता है, भगवत गीता क्लास में आता है. बैंक में काम करता है, मतलब तो कर्म क्षत्रिय है, कर्म वैश्य है, लेकिन गुण ब्राह्मण हो सकता है. नाउ यू कैन इमेजिन हाउ मेनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस यू कैन हैव, मतलब यानी भगवान ने ये जितने नमूने बनाए हैं, एक एक नमूना अलग क्यों है, राइट? अभी ये तो हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया, अभी इसमें कितने कलर्स हो सकते हैं, देखिए आप 0 to 100, 0 to 100, 0 to 100 सभी में लगाते जाओ तो समझ जाइए कि मेरे में 40% सत्व है, 50% रज है, 10% तम है. नाउ ड्यूरिंग द डे और डे बाय डे आल्सो दिस रेशियो चेंजेस. आज मुझे आज गुरुवार है और 4 क्लास है, तो आज पूरा दिन मैंने इसी में एक किया स्टडीज करने में, यानी इतना सत्व भर गया, सत्व. अभी कल सोचूंगा बहुत पढ़ाई की, चलो जाने दो, आज थोड़ी लंबी तांग के सो जाते हैं. तो आज मैं कर्म ब्राह्मण भी हुआ, गुण ब्राह्मण भी हुआ, कल मैं गुण शूद्र भी हो सकता हूं और कर्म शूद्र भी हो सकता हूं. यानी नॉट नेसेसरीली कि आज जो कर्म ब्राह्मण है या तो गुण ब्राह्मण है, वो कल भी कर्म ब्राह्मण और गुण ब्राह्मण रहेगा. सो यू कैन इमेजिन द लार्ज नंबर ऑफ यूज, HUES, नॉट HUG, यूज कलर्स, कितने सारे कलर्स, कितने सारे शेड्स. ये खूबी है, यानी चातुर्वर्ण्य माया सृष्टा गुण कर्म. जैसे परमात्मा ने पेड़ पौधे बनाए हैं, एक पौधे के ऊपर हरे कितने ये होंगे लीव्स होंगे, इन सभी लीव्स के आप शेड्स देखो कितने, एक ही पेड़ के ऊपर पौधे लीव्स के कितने शेड्स होते हैं. तो ये परमात्मा की लीला है. और इसी तरह परमात्मा ने हमें इस प्रकार के सीड्स देकर बनाए हैं और इसलिए हम सब एक एक यूनिक नमूने हैं। There are not two single persons. यूनिक नमूने से आपको बात बता दूं कि जो हमारे फिंगरप्रिंट्स है, परमात्मा की लीला कितनी न्यारी है। हजारों साल हो गए मानव सृष्टि कितने वर्षों से चली आ रही है, फिर भी आज तक नो टू फिंगरप्रिंट्स आर मैच्ड। कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि परमात्मा का अस्तित्व नहीं है, कोई भी नास्तिक व्यक्ति एथिस्ट आपके पास आए तो उसको बोलो ये तू करके दिखा। तभी आपको पता चलता है परमात्मा को बोलते ओमनीपोटेंट, ये उनकी ओमनीपोटेंस क्या है, सर्वशक्तिमान क्या शक्ति है उनकी, ये उनकी शक्ति है। कितने 130 करोड़ नमूने तो भारत में है, विश्व भर में कहीं भी जाओ नो टू फिंगरप्रिंट्स विल मैच। और इसलिए आजकल बायोमेट्रिक्स से चलन बढ़ गया है, फॉर योर आइडेंटिटी बायोमेट्रिक्स इज द बेस्ट थिंग। और अब ये नए जो स्मार्टफोन वालों ने फेस रिकॉग्निशन निकाले हैं, फेस रिकॉग्निशन करता क्या है, इट इज जस्ट रीडिंग योर आई प्यूपिल्स। आप सो रहे हो तो आपका फोन कोई चालू नहीं कर सकता फेस रिकॉग्निशन वाला, यदि आपकी आंखें बंद है फिर विल नॉट स्विच ऑन, ओनली व्हेन यू आर लुकिंग एट इट इट विल स्कैन योर प्यूपिल्स, आपकी पुतलियां को स्कैन करके वो एक्टिवेट होता है। कितना प्रिसीजन, यानी दो व्यक्ति की आंख की पुतली सिमिलर नहीं है। ये जब हम सोचते हैं तभी हमें पता चलता है कि परमात्मा क्या चीज है, और तब हम गदगदी उठते हैं। So, अभी कर्म ब्राह्मण है वो साथ साथ में कर्म वैश्य भी हो सकता है। मान लीजिए कि मैं आपको भगवत गीता के बारे में अध्ययन कर रहे थे, ब्राह्मण कर्म ब्राह्मण हूं मैं अभी प्रैक्टिस से बोल दूंगा चलो अभी एक अगला फ्राइडे आपको फ्री मिलेगा, उसके बाद में 1 मार्च से सबको एक क्लास में आना है तो 50-50 रुपए देना पड़ेगा। कर्म वैश्य हो गया कटाक करके। यस, सो ये कर्म ब्राह्मण कर्म क्षत्रिय कर्म वैश्य जो है दे आर ऑल इंटरचेंजेबल, हमारे लिए परिवर्तन आते ही रहते हैं। तो ये तो भगवान ने कहा कि Now we can have जाति ब्राह्मण, जाति क्षत्रिय, जाति वैश्य और जाति शूद्र। ये जाति ने बकेड़ा खड़ा किया है, लेकिन उसने फायदा भी किया है। Let us discuss this. जाति ब्राह्मण वैश्य शूद्र यानी नो व्हाट इट इज, ब्राह्मण के कुल में जिसका जन्म हुआ वो जाति ब्राह्मण, यानी कि मेरे पिता ब्राह्मण थे, मेरे दादा ब्राह्मण थे, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे बच्चे ब्राह्मण हैं, तो आई एम जाति ब्राह्मण। पर वैसे कोई सैनिक है तो उसके क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय जाति में जन्म हुआ, वैसे वैश्य में व्यापारी का बेटा व्यापारी, उसका बेटा भी व्यापारी, उसका बेटा भी व्यापारी और शूद्र। नाउ ये जाति ब्राह्मण भी कर्म वैश्य बन सकता है, कर्म क्षत्रिय बन सकता है, कर्म शूद्र भी बन सकता है। मान लीजिए मेरा बेटा है जो आईटी में काम करता है तो कर्म शूद्र बन गया जाति ब्राह्मण होते हुए भी, और वो गुण विभाग से कौन सी कैटेगरी में आ गया, दैट इज थर्ड पैरामीटर। वो गुण ब्राह्मण भी हो सकता है, गुण क्षत्रिय भी हो सकता है, गुण वैश्य भी हो सकता है, गुण शूद्र भी हो सकता है। तो देखिए एक और फैक्टर बढ़ने से कॉम्प्लिकेशन और भी बढ़ता है। ब्राह्मण का बेटा बैंक में काम कर सकता है, ब्राह्मण का बेटा कहीं और कहा जाता है, तो शूद्र का बेटा जैसे अंबेडकर फॉर एग्जाम्पल, तो जाति शूद्र थे लेकिन कर्म ब्राह्मण हुए, राइट? गुण से क्या थे पता नहीं हमको, पहले डायमंड क्वालिटी गुण ब्राह्मण, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अभी भगवान ने ये जो कर्म और गुण की जो बात करी, जाति के बारे में we'll talk about it, okay, let me conclude this topic, जाति ब्राह्मण जाति वर्ण। अभी ये जो जाति का बखेड़ा जो ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया है, रिजर्वेशन पॉलिसी आ गई, ये है वो है वगैरह हो गया, तो हमने इसको नेगेटिव तरीके से ही देखना शुरू किया। जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये जो जाति की जो प्रथा है उसकी नींव मनु ने डाली, मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण के यहाँ जो बेटा पैदा होता है, ब्राह्मण की जो संतान है ब्राह्मण होगी, क्षत्रिय, और इंटरकास्ट मैरिज में भी उन्होंने नियम बनाए थे कि ब्राह्मण की ब्राह्मण का पुरुष क्षत्रिय वैश्य शूद्र की स्त्री से विवाह कर सकता है, उसमें कोई बात नहीं था, ये वैसे वर्षा वाज नॉट अलाउड, यानी शूद्र के लड़के ने ब्राह्मण की लड़की से विवाह किया तो गए काम से, और उसकी जो संतान होती थी उनको चांडाल कहलाते थे, जो मैंने बोला समझ आया था। तो चांडाल का क्या कर्तव्य है, जो चमड़ा है उसको ये करने का, डर्टी वर्क दे उसको, और जीवन भर उसको वही करते रहना है। तभी उस जमाने में मनु ने वॉटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए थे, क्योंकि उस समय की प्रोबेबली वो जरूरत थी। मान लीजिए कोई नदी का उद्गम हो रहा है कहीं से, तो इमीडिएटली यू कैन नॉट अलाउ इट टू फ्लो हेल्टर स्केल्टर, उसको दो किनारों के बीच में बांधना पड़ता है, और फिर वो जब वो नदी दो किनारों के बीच में बहती है तभी वो प्रोडक्टिव बनती है, यदि वो किनारे उनको नहीं दिए तो नुकसान कर सकती है। तो मे भी मनु के समय में वो वर्ण व्यवस्था जो उन्होंने बताई थी जाति के अनुसार वो तभी जरूरी थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी अहमियत कम होने लगी। नाउ बट इट इज यूजफुल ऑल्सो, कैसे? मान लीजिए आज के परिपेक्ष में देखें तो कोई डॉक्टर है, न्यूरोलॉजिस्ट है, उसके बेटे को वो न्यूरोलॉजिस्ट बनाने की पहले कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पास उसके लिए रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। मान लो मेरी डॉक्टरी प्रैक्टिस यहाँ चल रही है, मेरा दवा खाने चल रहा है, तो आई वुड सेट क्लाइंटेल, मेरा बेटा यदि डॉक्टर बनेगा तो आई कैन पास ऑन एन एंटायर क्लाइंटेल टू हिम, यानी फॉर हिम आई एम प्रोवाइडिंग ए बेस, उसको मैं घर में दे रहा हूँ तैयार करके, तो मेरी प्रगति, मैंने जितनी मेहनत की उससे उसकी प्रगति ज्यादा हो सकती है। रिलायंस की बात करो, धीरू अंबानी ने जितनी मेहनत करी थी उससे कम मेहनत में मुकेश अंबानी ने कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, बिकॉज यू हैव अ बेस। तो यानी ये जो जाति ब्राह्मण, जाति क्षत्रिय, जाति वैश्य जो है वो हम उसको कोसते हैं बिकॉज ऑफ द एवरेशन दैट वी फाउंड इन द सोसाइटी, बट इट इज यूजफुल ऑल्सो। ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण बनेगा, बराबर, तो इट इज इजियर, क्योंकि बचपन से उसको घर में संस्कार मिल रहे हैं, पूजा पाठ होता है, ये होता है, घर में मंत्र उच्चार होता रहता है, तो उसको मंत्र सीखने के लिए आसानी रहती है। वैश्य शूद्र के बच्चों को वो फैसिलिटी नहीं मिलती है, उसको फिर जाना पड़ेगा कहीं ट्यूटरिंग के लिए। म्यूजिशियन से मान लीजिए कोई, उनके जो बच्चे हैं वो तो माँ के गोद में कोख में है तब से म्यूजिक सुनकर पैदा होता है, अल्लाह रखा का बेटा जाके रोशन, क्या तो दे आर बोर्न चाइल्ड प्रोडिजीज, बचपन से उन लोग संस्कार आने लगते हैं। तो हम ये जो जाति बेस वर्ण व्यवस्था को हम कोसते हैं, लेकिन जाति बेस वर्ण व्यवस्था के एडवांटेजेस भी हैं। प्रॉब्लम ये है कि यदि उसका हमने गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो गड़बड़। यानी वी हैव नॉट टू मेक अ वॉटरटाइट कंपार्टमेंट, सबको अपॉर्चुनिटी सही मिले फिर लेट देम बिकम वॉटरटाइट कंपार्टमेंट। म्यूजिशियन का बेटा म्यूजिशियन बने वही जरूरत नहीं, म्यूजिशियन का बेटा क्या बेटा कंपार्टमेंट भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल बिस्मिल्लाह खान है हमारे, कितने बड़े शहनाई वाले थे, बराबर इंटरनेशनली फेमस, उन्होंने अपना एक नाम बनाया शहनाई के इसमें, उनके बेटे में आया ही नहीं। ऐसे कई कई एग्जाम्पल्स हैं, आमिर खान थे बहुत बड़े अच्छे गायक थे, लेकिन उनके बेटे बिल्कुल देयर टोटली यूजलेस, दे डोंट सी। यानी पिता का प्रोफेशन बच्चों में आना चाहिए जरूरी नहीं है, आता है तो जिनमें आता है दे हैव एक्सेल्ड। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। एक एग्जांपल आपको दे दूं म्यूजिक के क्षेत्र में, एन राजा का नाम आपने सुना होगा, शी इज अ वेरी गुड वायलिन प्लेयर, बहुत अच्छी बजाती, हिंदुस्तानी है, साउथ की, लेकिन शी प्लेज एक्सेलेंट हिंदुस्तानी वायलिन। आज के दिन में हिंदुस्तानी वायलिन बजाने वालों में यदि किसका नाम है तो इंद्र देव का नाम पहला है, ओंकारनाथ ठाकुर की शिष्या, उनकी बेटी भी वायलिन बजाती है और उनकी बेटियां भी वायलिन बजाती है। यानी थ्री जनरेशंस दे आर ऑल वायलिन प्लेयर्स एंड दे ऑल प्ले एक्सीडिंगली वेल। आप उनको सुनो पागल हो और ऑल द थ्री जनरेशन। तो ये जाति बेस्ड जो व्यवस्था है उसका यदि सही तरीके से हम उपयोग करें, अजय चक्रवर्ती है उनकी बेटी है कौशिकी चक्रवर्ती, एक्सलेंट सिंगर कौशिकी को आप सुनो तो आपको लगता है कि उसमें गला के रबर है, तो ताने वगैरह लगाते, दो दो बार इंटरेस्टेड इन म्यूजिक के लिए मैं बता रहा हूँ, कौशिकी को सुनो तो हैरान हो जाओगे। क्यों? उसका इंटरव्यू मैंने सुना था, 2 साल की थी तब से उसको उसके पिता ने अजय चक्रवर्ती ने ग्रुप करना शुरू किया, बोला और पिताजी और मेरे बीच में अभी तक इतनी बड़ी हुई अभी तक देयर इज नो डायलॉग, देयर इज ऑलवेज एन ऑर्डर, उठो उठने का, खाना खा लो, दूध पी लो, रियाज करो रियाज करने का, टोटल मिलिट्री रीजन। तभी जाकर इतनी बड़ी कहने का तात्पर्य क्या है कि जो जाति बेस वर्ण व्यवस्था है जिसको हम कोसते हैं कि इसका ये हो गया हो, और क्या हुआ कि रिजर्वेशन की पॉलिसी लाने के बाद इसकी इट गॉट हाइलाइटेड, और फिर ये जो सो कॉल्ड दलित वर्ग है उन्होंने उनको एक उनके दिमाग में जहर डाला गया कि ब्राह्मणों ने हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया है तो नाउ इट इज आवर टर्न टू एक्सप्लॉयट देम। ऐसा नहीं है, इवन ग्रीक सोसाइटी में भी देयर वर फोर डिविजन्स लाइक दैट, प्रीचर्स, मिनिस्टर्स, ट्रेडर्स एंड कॉमनर्स, स्लेव्स एंड कॉमनर्स। चार प्रकार के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसी व्यवस्था वहां भी है, यूरोप में भी है, ऐसा नहीं कि मात्र हमारी ही भारत की ही खूबी है। इसमें भगवान ने सेड की गुण कर्म विभाग मैंने बनाया है इन व्हाटएवर फॉर्म इन डिफरेंट फॉर्म्स इट इज देयर इन मेनी सोसाइटीज। सो कर्म के हिसाब से हम देखेंगे तो भगवान ने सबको सही बनाए हैं, दे आर ऑल इक्वल, वी हैव डिस्कस्ड दिस मेनी टाइम्स, दीस आर नॉट सीरियल, दीस आर ऑल पैरेलल्स। एक बहुत मिसकोटेड और मिसअंडरस्टूड जो एक श्लोक जो है पुरुष सूक्त का, ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहो राजान्यकृत उरुतत् अस्य यद्वैश्य पद्भ्यां शूद्र अजायतः। ब्राह्मण अस्य मुखम आसीत। ब्राह्मण इनका मुख है। अस्य मुखम आसीत, ब्राह्मण इनका मुख है। बाहु राजन्य कृतः, बाहु जो है वह राजसी है, क्षत्रिय है। उरुतत् अस्य वैश्य, ये जो जंगा है ये वैश्य है। और पद्भ्याम शूद्र अजायत, पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। अभी दिस इज ऑल सिंबॉलिक, ऐसा नहीं है कि भगवान के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए या तो यहां से हुए क्षत्रिय प्रकट हुए। इफ यू एनालाइज दिस, मुख जो है वो वेद पाठ करने के लिए है, पूरा फेस जो है, पर इंटेलेक्ट इज लाइंग हियर, बराबर। तो आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस जिसके पास है, जो इंटेलेक्चुअल काम करते हैं, उनका प्रतीक मुख है। और इसलिए ब्राह्मण को मुख के साथ कनेक्ट किया कि ये प्रवृत्ति जो करते हैं, दोज हु आर डूइंग इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, दे आर ब्राह्मण। और ये ब्राह्मण को परमात्मा के मुख के साथ कनेक्ट किया। क्षत्रिय में बाहुबल होना जरूरी है, बराबर, तो ये होना चाहिए, बराबर। वैश्य जो है दे आर डूइंग वैल्यू एडिशन, तो उसके लिए ये पैर जो है उनके सक्षम होने चाहिए, एग्रीकल्चरिस्ट, हमारे जो ये उनका काम क्या है, खेत में काम करना। तो खेत में काम करने के लिए ज्यादातर घुटनों के बल ही काम होता है। और शूद्र जो है वह स्लेवरी करते हैं, यानी सर्विस देते हैं। सर्विस करना क्या, दौड़ के इधर जा, दौड़ के उधर, आपके घर में काम वाले रहती है तो क्या करके, ये कर वो कर, अपना कह रहे कर्मिनी जीव न कर्मिनी टाटिया, तो ये जो कहीं और फिट नहीं होते यहाँ होते हैं। बट सी द ब्यूटी ऑफ दिस, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना उनको ये जवाब देना है कि जब भी हम परमात्मा का आह्वान करते हैं और परमात्मा की पूजा करते हैं तो पहले पाद प्रक्षालन होता है और फिर बाद में तिलक होता है, राइट। शूद्र की पैर की अहमियत कम नहीं है, दे आर एज इंपॉर्टेंट एज एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यानी हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा सेकेंडरी नहीं है। कभी कभी हमें ऐसा होता है, जब भी बहुत सर दर्द होता है ना, बुखार आता है तभी वो हेडेक अच्छा था, कहीं बाहर तो जा सकता था, कुछ दो चार छोटा मोटा काम तो निपटा सकता। यानी शरीर के किसी भी अंग में कहीं भी कोई भी प्रकार की तकलीफ होती है, पीड़ा होती ही है। इसी तरीके से ये जो वर्ण है, ये सारे परमात्मा के शरीर के अंगोपांग हैं, इनमें से किसी को भी पीड़ा होगी, परमात्मा को पीड़ा होगी, क्योंकि हम सब उनके हिस्से हैं। एंड देयरफॉर हमें किसी को भी अपने से निम्न नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम सब परमात्मा के अंग के अंगोपांग से ही जुड़े हुए हैं। पुरुष सूक्त का जो ये मिसकोटेड और मिसअंडरस्टूड जो ये श्लोक है, इसके पीछे सही मकसद ये है कि ये पूरी जो सृष्टि है उसको परमात्मा के रूप में देखी गई है, परमात्मा के शरीर के अंगोपांग के रूप में देखी गई है। एंड वी आर वन पार्ट ऑफ इट, इसमें कोई ब्राह्मण बड़ा है, शूद्र छोटा है, निर्णय ऐसा कुछ, देयर ऑल पैरेलल्स। और सबकी अपनी अपनी यूटिलिटी है, सबकी अपनी अपनी अहमियत है। ये सारे दे आर ऑल कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मान लीजिए लेट अस टेक एन एग्जांपल, हमने देखा कि रिसर्च स्कॉलर है, बराबर, उसको आप ब्राह्मण की कैटेगरी में डालोगे। अभी उसको रिसर्च करने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, उसके लिए प्रीमाइसेस चाहिए, वहाँ लेबोरेटरी की इक्विपमेंट चाहिए, संयंत्र चाहिए, उसके लिए केमिकल चाहिए, जो भी चाहिए, व्हाटएवर थिंग्स आर नीडेड, पैसा चाहिए उसके लिए। तो पैसा कौन प्रोवाइड करता है? वैश्य प्रोवाइड करता है। अच्छा, आप कुछ सब गहरी वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेटिव रिसर्च कर रहे हैं, तो जो भी आपने वहाँ बनाया है दैट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, उसका ख्याल करना है, उसका ध्यान करना है, कोई आके, क्योंकि आजकल तो ये भी ट्रेंड चला है कि भाई कोई क्या पकड़ ले जाएगा, तो वहाँ कोई अनऑथोराइज पर्सन अंदर, उसकी एंट्री ना मिले, उसकी सुरक्षा करने के लिए आपको क्षत्रिय चाहिए। और आपने रिसर्च करके ये सारे क्लास वगैरह छोड़ दिए, बस आपको करेगा, उसके लिए शूद्र भी चाहिए। यानी भले ही वो साइंटिस्ट अपनी यानी कर्म ब्राह्मण जिसको कहते हैं, वो कर्म ब्राह्मण अपना कर्म करता है, लेकिन ही कैन नॉट डू इट ऑल अलोन बाय हिमसेल्फ। उसको इस बाकी के तीनों वर्णों के मदद की जरूरत पड़ती है। लाइक दैट ऑल दिस वैश्य है, मान लीजिए व्यापारी है, तो उसको भी कभी फैक्ट्री में पूजन करना होता है, तो ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है। Forget about that. उसको कुछ नया सीखना है, मान लीजिए कि I am running a factory, right? And I want to understand some management concepts. तो मुझे कोई management school में जाकर कुछ नया सीखना है, तो सिखाने वाला कर्म ब्राह्मण है। यानी कर्म वैश्य also cannot survive on its own, भले ही he is generating wealth. So like that, all these are complementary to each other. हमारी society का पूरा जो fabric है, वो fabric के integral parts hai, they are all interconnected and you just cannot wish away any one of them. Kisi ko bhi aap nazarandaz nahi kar sakte hain, ye charo ghul mil kar apna kaam karte hain. To purush sutra ka ye jo shlok hai, ye society ke jo char organs hai uski baat karte hain. Aur ये गुण वाइज जो ग्रेडेशन है वो थोड़ा ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम पशु नहीं हैं, और अध्यात्म के एंगल से इसके ऊपर हम विचार करें तो मनुष्य देह हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वी आर ऑल बोर्न शूद्र। जब भी हमारा जन्म होता है तभी हम सब गुण शूद्र होते हैं। पूछो क्यों? क्यों आप जाति ब्राह्मण हो सकते हैं या तो जाति वैश्य हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सबके सब 100% ह्यूमन पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ बर्थ जन्मे शूद्र हो जाए था शूद्र, क्योंकि पड़े रहते हैं तमस ये पूरा यहाँ यहाँ यहाँ करते हैं, कोई आके उठाएगा तो माँ उठा के गोदी में, तभी आप एक कदम चल नहीं सकते हो अपनी मर्जी से, ना तो आप खा सकते हो, कोई खिलाएगा या तो कोई माँ दूध पिलाएगी तो आप दूध पियोगे, नहीं तो दूध भी नहीं पियोगे, खाली रोते रहोगे। यानी एवरी ह्यूमन चाइल्ड इज बोर्न शूद्र, गुण शूद्र। फिर बाद में उसके संस्कार से उसमें जो भी आता है, फिर वो गुण वैश्य बने, गुण क्षत्रिय बने, गुण ब्राह्मण बने, जो भी बने, एंड धीरे धीरे धीरे धीरे हम अपने आप को एलिवेट करते हैं। तो ये गुण शूद्र बने, उसके बाद में गुण वैश्य बनता है बच्चा। वैश्य यानी क्या? मेरा क्या लाभ, मारो सुन, छोटा बच्चा 6-8 महीने का हो गया, उसके हाथ में आप खिलौना दे दो और फिर लेने की कोशिश करो, कितना उधर में जाता है। ये वैश्य की लोभ वृत्ति, संग्रह करने की वृत्ति, टू बी पजेसिव, ये वैश्य की वृत्ति है। तो शूद्र जन्मा फिर वैश्य बनाना है, और फिर बड़े होकर जब गृहस्थाश्रम में बनता है तो क्षत्रिय का आश्रम के मार्ग में आप इलेबोरेट ऑन दिस। कितनी सारी चैलेंजेस हमारे सामने हैं, उसके सभी चुनौतियों का हमको सामना करना पड़ता है, तो क्षत्रिय का गुण है। फिर बाद में गूगल की तरह क्लास में आकर हम धीरे धीरे अपने आप को एलिवेट करते हुए गुण ब्राह्मण बनते हैं एंड फाइनली मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। यानी हमारा जो एलिवेशन है वो शूद्रता से शुरू होता है और धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते गुण ब्राह्मण तक हम बनते हैं। अभी ये गुणों में विकास करना ये हमारे विवेक के ऊपर है, परमात्मा ने हमें ये फ्रीडम दी हुई है। कर्मों से भी आप अपने आप को एलिवेट कर सकते हो, उसकी फ्रीडम भी परमात्मा ने दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने प्रोफेशन में था, बराबर, दैट टाइम मैं कर्म क्षत्रिय था या तो कर्म वैश्य भी था, जो जो भी था, बट अभी I upgraded myself to karma brahman, right? तो ये फ्रीडम भी हमें परमात्मा ने दे रखी है, इसलिए भगवान ने कहा है कि गुण कर्म विभाग चातुर्वर्ण माया सृष्टि, मैंने इनको बनाया है और ये बनाने वाला मैं हूँ और ये बनाने वाला मैं नहीं भी हूँ, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करनी है। सको मत्यमय तमसो म्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु नाम कर्ता हरि कर्ता हरि कर्ता हि केवलम् ओम शांति शांति शांति। सभी के आपके सत्र विवरण देते हैं, अगले शुक्रवार को फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।